مستقل دنياك، أن ينسب الإمساك منها إليه والإعطاء. مستقل كل أجد نيول لك خير لدنياك سأدنا، ولس أن ينسب ديسي أسكن الإمساك تي على إليه تموم منها تي سأدنا جي والإعطاء أكدخل نينا أدنا جنة توتي في مومبا ديكو تغيشي diko askane imsako i'ta yep melnana agu ci shamsu fadlin tahaqqaqa dhann fihi annahu shamsu rif'atan wa dhiya' mom dal jant la ci walu ganel ni jant gagne kwa kibi non la gagne makhluqat yi ci walu ganel tahaqqaqa wurna adhann jort lañu jorton fihi ci mom ci ndjel ben ni annahu ash-shamsu mawdi jant rif'atan ci yakati ko diyaw leer fa idha ma dhaha maha nuruhu adh-dhill wa qad athbata adh-dhilal adh-dhaha'u fa idha ma dhaha sude dox ji cagnaglu ci beccuk maha far nuruhu leeram adh-dhill ker du am tak nder nenañu bok na ci ay melo yi nga xani ci mu'jizatam lay bok nenañu dawul am tak ndeer te ñu ni leer gi ko yalla binde motax mahafar nuru ho leeram zillaka waqad athbatat sahalna abaha yor yor bi beccëk bi adhilala kari mom nak karam nenañ leeram makoy far nit ñi neñu amul won tak ndeer faka annal ghamama ghamama tastawda'athu من أظلت من ظله الدففاء فكأن الغمامة دفى من نخين وويكو دون كرال بمدم بلاد الشام تنجل بينهم برب تبوابا يقول تنبا وبوا دس منجي دس دين داو خين نير وويكو دان كرال تميسر نتلي كسوحنا خديجة دفى من نبوابا يالب وطولك استودعته دكو دون دينك من نيغا خاني أظلت نرنا لنا كرال ألك الدففاء ما نامبولي الصحابة من ظله كرام يقال دف فهو داف ما نسندني نمكوخة بين حديث دف داف سيفتح سام في دففاء جمع داف ما نامبولي الصحابة لتجيب لصحابة ummatu muhammad bi nga xane sahaba yi ner na reena leralal diine keral len ci keru yonen ni ñu len di leralale ci lampu yonen neena ñooñu dafa melni mom la ko xiin wa doon denk mana dafa melni niir yu ko doon keral da ko doon denk ummam bi istawda'atu da ko denk man ñi nga xane adallat keral na len du fa faawu sahaba yi li wallahi ci keru yonen خفيت عنده الفضائل وانجابت به أن أقولنا الأهواء خفيت نبنا الفضائل وانجابت به عنده في مم وانجابت ونيكنا الأهواء توب بانيغي أن أقولنا ولسنو خلي جندي كنون في مم قطخصون بانيغ منتنو سانك أما الصبح للنجوم تجل أو مع الشمس للظلام بقاء اسكا نانا للنجوم نحمن نيالي بديو تجلين أكفين مع الصبح أنك ديكوك سب ديدي أو مع الشمس ولا دانا منا أنك جنت ببقاء أكدس للظلام نيالن دم تجنت خسين يو ديدي معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء معجز القول نيانا وخمرك معجز له تعجز العقول نانا اجتل لولا تي وخم وخم معجز والفعال اكي جفم فعال صوفتي فاجي موي فعل الحسن خاص فعال جف جو تيد جو رافت دون موي فعال فعال نك جم فعل موم من دون كريم الخلق كتد دبند لا والخلق ديكو مقسط كوماند لا معطاء جوخ كتلة لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء la taqis bul nat khalqan ben mbindef bin nabi ci yonen fil fadli ci walu ngeneel fa huwa ndax mom al bahr moy geej wal anam mbindef ci dess yep ak fuñu man ag ida'un ñi ngi melni ay dekh dafa am ci wolof luñuy wax dekh ak dekh ak deek ak dekh dekh xam nañu ko deek xam nañu ko moy ndox mu dajé ci khur taafa bare lol de nga te walam yastabhir te agul ci nak manes ko tudde bahr mana egul ci nek def bu ko gëné touti nak nga xani khur khur su tout la ndoxum taw mi taafa te xeyna balay yag mu dem lolou mom lañ wax dekh ci wa dekh ak dekh ak deek dekh bu teye ba siwat man nga jël ndab daw ñu dal di ci duy legi balay gon muy fer lolou xamoon nañ ko lol ku dekk ci kaw kullu fadlin fil alamin fa min fadli nabi ista'arahu al fudala kullu fadlin ngeneel bu meuna nek ci alamin fa ista'arahu abenako al fudala worom ngeneel ya min fadli nabi yalna ci mom la ciosano ci mom lañ ko ab shaqqa an qal al sadrihi wa shaqqa lahu al badru wa min shart kulli shart jazaa shaqqa an sadrihi neena xoti won nañu deñum kama sabata fi sira wa shaqqa lahu al-badr wa'id bi nga xamene agna ci tahaddi xottil nañu ko wer wi koko al-quran ne shaqqa al-qamar wa min sharri kulli shartin jazaa neena shartu shartu bune moy na am jazaa shart day am jazaa melna na kon ni ko xottile de nam jazaa um moy faye ko xottil ko lu toll ni wer mu nek mu'jizam inda tahaddi ورمى بالحسى فأقصد جيشا ما العصا عنده وما الإلقاء ورمى سننا بالحسى أي جمرا يسوف فأقصد مدق جيشا أبلل لنغ خميني مؤمون بسبب القرآن دينات لبنانك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما العصا لن مؤيب عنده فمم وما الإلقاء لن ميسان لن نيت موسى ونكو ألقي عصاك فإذا هي ثعبان تكيو فدر ليكو غن ري ما العصا لن لتكيت عيسى موسى وعنده فسان جامبرا يسوف مدق أبلين كون سان جا موسى سان يتو منك جان تيتل مولون فرعون نينا أقول فوف وما الإلقاء لي سان جا نكو نان ألقي عصاك lol lepp neena leko gande wadaa lil anam izdahamatuhum sanatun min muhulha shahba'u fastahallat bil ghayth sab'ata ayyamin alayhim sahabatun wa tafa'u tataharra mawadi' ar-ra'i was-saqi wa haythu al-itashu tuha as-siqa'u wadaa nyan lil anam yal bilefi izdahamatuhum balin lore bet len sanatun at shahba ummu khatch mana nga xani ganchax yi tistis yu wex yi ñuul lay doon li ci dess ci souf ci leer ñu ni le ko fasu wajanu shahba kawr gu ñuul gu wex fu am ganchax dafa ñuul fu dara neewul dafa wex kon lool la arab jublu ci sanatun shahba ana ganchax dafa new ay ben sax fi ben sax fi ben sax min muhulha jam'u mahlin ngir ay bekoram bamu lore nit ñi ñaanal na leen moy qisab ajuma ji mu doon jullu teway dik niko de nga nam ko waxe niko nam ko waxe way nit ko dugg guddu jagg niko ay wa ilaha illa allah sama xel mi dem na di ay wa neena jurgi alkuna yoon yi dog na ndax ken amatul lo war tukki neena ñaanal yalla mu xet bi nu tudde koor ba jurgi amatu ñu jurgu ñu war mu daldi ni اللهم أغثنا يكتي نياري لخوم يا رك asaman si daldi fessa ku xeen fi sa si daldi taw fi sa si famu taxaw ci min barba mom fa daata joge taw ba nga xat xati ba nit ñi bañu fay joge ay xel lañu deme mu di len re da ashhadu anni rasulullah na muni kon fastahallat tawba dotti bil ghayz ci taw hin wad asaman dotti ci taw bi sab'ata ayyamin jurum ñaari bis te sewat fastahallat daldi dotti sahabatun aw hin watfa'u sambartalu jage suf alayhim ci seen kaw sab'ata ayyamin jurum ñaari fan ba nga xamni tataharra tawba nak ci ñaanu yenen day jublu mawadi ar-ra'yi fany place yany samme ci all ba wasaqiy fany rosé wa haythul 'itash famarwana tuha fofa lañuy rappalé siqa'u mbusu ndokh ya mana khinu tawbi ma ngi melni mbusu ndokh yu ñuy soti de nga mu top nak placeu farukaayu jurga akki lolu nak bam ko data def nit ñi dañoo son ñu ni ko halakatil mawashi wan qata'a shubul fa arithna bañuy tawba bis ba del ci way dikati ni ko batay de ken manatula genn yoon yi dogna no ngi bëgg alku ñaanal yalla ndax tawbi siwat nit ñi am jam mu daldi ni allahumma hawalaina wala alaina daldi ko ñaan nay taw ci taati garab yaak ci alla ba fañuy rosé mu daldi def nona neena niin bi melna duñu muri wacc ci kaw madina melni digg madina dafa ni kuppet leer asaman seen dang té mu dëssex rek di taw nak ci Allah lolo tam lo xamni denga ñiko riwaya bu doon passé haddu tawatur ñu ni passé nañu kenn mënu lim ñiko riwaya ñepp la won ñu dal wa atan nas yastakuna azaha a waruha'un yu'zil anama ghala'u wa ata dik ci semaine ba ca top nasu nit ji waji ko don riwaya neena xaw woruma ki dikon aljumay ñaarel je moy ku jek ka wala kenen la waye dal ba kenen dik na niko halakatil mawasi wan qata'ati subul jurgi alkuna yon yi dogna fada allah yughisna waxati lu melna la ka jek ka waxon mu daldi yekati loxay ni allahumma hawalaina wala alaina nanu taw bi wërte bañati taw ci sunu kaw muni ko pet asamana suma dina ni dang ñuy jano tawatul ci mbollem dekk bi te all bi mom di taw yastakuna adaha ñoyey waruha'un natange ak jamono go xani yuzil anama day mujj di faf lor mbinde bi koku khala'un bekor la rek neena yombu su ënde lor ak jafel mu ñaan yalla dindi yombu gogu di bëgg lor nit fada'a fanjala al-ghamam fa qul fi wasfi ghaythin iqla'uhu istisqa fada'a mu ñaan fanjala dal di wuñiko al-ghamam xeen wa wacc digg dekk mune kon fa qul waxal lon lo xalat ak lo meena wax fi wasfi ghaythin ci bo bëgge melal taw bo xamni iqla'uhu sewatam ga sax istisqa'un ak bawnan lay donati da ngay taxawat ñaan na kuy bawnan mu doore sewat mune koku lo ca meena wax wax ko du upp ثم اثر الثرى فقرت عيون بقراها واحييت احياء دافا بغي جناس رك ثم اثرى دالدي ومال ثراء موي كثرت المال الثرى سوف هاي خمغا ني جناس بي ليرنا اثرى اك ثرى فقرت دالدي سد عيون اي بد قراها تي سيني دك كوكو شبه الاستقاق لا وليس جناس شبه الاستقاق لا واي دول الاستقاق دك دا قرت اقرا بوكو ني الاستقاق ndax kenn ki manqus la kenn ki mudaf waye rek niro qaf ak ra mom ñoko bok koku nak du jinasul istiqaq waye shibul istiqaq faqarrat dal di sedd uyunun ay dekk bi quraha ay gët du quraha ci seen dekk mana ku ne fa nga dekkon saxol sedd na ci ñibbi ci ndax nata nge nga ku bekor taxona gada yi ñew legi man nga del wa uhiyat ñu dundal ahyaun ay gad ay dekk فترى الارض غبه كسماء اشرقت من نجومها ظلماء فترى ngay gis al ardasu غبه ci gnaaw taw ba bamu amey fan nga gis ko kasamaa'in mu melna asamaan so xani ashraqat lerna adh-dhalma'u guddigu lendamon min nujumi ha ci bidew asamaan bo xamni dafa lendam nga gis bidew yi ne ragni ci kaw ni mu rafete a bo genee ci all bi nona la suuf ci mel tor tor yaangi ni ragni ci gajju gu ñuul gi kuk muy ni roog lendamu guddigu gogu leray tukhjilu durra wal yawaqita min nawri rubaha al bayda'u was hamra asam tukhjilu day ruslo ad durra wal yaqit bari khalis yoy ak yaqut yu khonk yoy neena souf si dana ci ruslo durru khalis bobu ak yaqut pema yoyu min nawri rubaha ngir fele tor tori tundam ya yo tor tor ya nga xane al bayda'u yi yu wex la al hamra'u yi di yu khonk yu wex yi gëna rafet dur yu khonk yi gëna rafet yaqut ñana lool doyna wax dem ba dur ak yaqut rusna feñati tax tor tori gantax gi taw bi andi mo len tax laytahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa laytahu neexon mom khassani mu jagle won bi ru'yati wajhin ci ma gis kanam go xamni gogam zala dajna ashqa'u tahidi an kulli man ra'ahu liskep kuko gis neexon mu jagle ma won mako musfirun yaltaqi alkatibata bassaman idha ashama alwujuha alliqa'u musfirun kanam gu leer go xani yaltaqi day dajje alkatibata mborom xare bassaman di ku barelu muy muñ as ira ashama tang ba nga xame ni dana ñeekal alliqa'u khareba alwujuha kanami jambari mom kanamam day musfirun lu leer la dajje shuja'ani bassaman جعلت مسجدا له الارض فاهتز به للصلاه فيها حراء جعلت دفيفنا الارض سوف مسجدا له كما في الحديث جعلت لي ارض ما فاهتز به حراء اكو صديق اك نياري شهيد كما شجر خشب ننا مظهر لفاج البوديغو مجي غوغو جو تخاني اعطي شطر الجمال mënuñu ko ci yonent bi shajja bobu xagn xagn bobu mu doon wax fa huwa mom ka zahri ma ngi melni fleur toje nak fleur ba du commencé feñ ci bir ba muy genn firiku ci kaw ba muy feñ ci bir nak leray bay feñ lay niralek xagn xagn bobu nga xamni ba mu wéré da ngay gis ab xésaay ci bir mu doon aw reud fa huwa ka zahri mangi falor melni falor bo xane la hadafa fe min sajafil akbami ci bir mu rayu kambodia wal udi mangi melni bant bo xane shuqa dañu xar an huwa lisko liha u xanciga ba wex wex ba ci bir di feñ ngay nirale no kada an yughshi al uyuna sanan minhu li sirrin fihi hakathu zuka kanam gogu kada jegena an yughshi dil mur sanan ak leer minhu ci kanam ga xawnay mur al uyuna bati badotuñu mëna gis leerayu kanamam xawna mëna mur gisu bati baduñu ko mëna te gis li sirrin ngir sekere bu reey fihi gutane motax hakathu diko niru luka u jant kanam goga sekere bu reey tax jant diko niru amam olie mu nan kanam ga dafa niro jant ngir sekere bu reey bu ciane mu qalbu tasbih ba wone wax ni mo gëna leer jant jant lañu war ni ma ngi melni kanam ga leen motax mu ni li sirrin ngir sekere bu reey fihi bu cene motax hakathu diko niru zuka u jant wal yamu nan mu niru jant mu ni jant diko ne comme liñu nan fulanun ka shams ngane ash shamsu ka fulanin lolu arab dañ koy def toujours سانه الحسن والسكينة أن تظهر فيه أن تظهر فيه آثارها البأس سانه نيونال نغوغا كانم الحسن تار با تي يالا بيند والسكينة اكدال تي ساغوغا كو يالا بيند نيونال نا واتو نكو با أن تظهر وليس دي فينال al ba'sa utartar lu mu mel mana mel ni ki xex ak xare yoyu du ca feñal azaraha ay jeexitam de namu rafete won dalé ko lay mel tarba ak dalga ñongal nako walis tartar deeti mana feñal ay jeexitam ci kanam gog ni mu koy feñal ci kanam nit ñi tartar am nga gis ku rafete won kanam go xaw ñeek mu ñaaw neena koku mom defuko wa takhalu alwujuha in qabalathu albasatha alwanaha alhirba wa takhalu dangay defe alwujuha kanami mbinde kanami nitni in qabalathu buñu jakarlo kanamu yanatu ali sallatu wasalam neena dangay gis niñuy defe telewun ciofel ga cene ak hayba ga cene day melni kon kanam yi koy xol duñu yor wenn melo day soppi ku mini melni albasatha dako solal alhirba ukaktor alwanaha ay melo kaktor rabowu li ngeen ko xame amul couleur ndax lumu nekkal rek bu togon ci kaw lu wert tuti nga daldi gis mu wert bu nga daldi muy mu jall fofa dem ci couleur xonk bu fane jeng daldi xonk cioy bu deme ci lu wex fa sasa ben bis sokoy sey ci kaktor non la ko yalla binde de motax boko fekke ci kaw garab bu sekk xob doko bu wutul doko gaw gis ndax day wert comme xobi foko fek yalla moko ko bindé muné kanam yi koy xolit non lay mel suñu jakarlo ak mom kay bëgg ci yalla def ak tar ba ci def ki koy xol day melni kanamum du mëna sax ci wenn melo fa idha shimta bishrahu wa nadahu azhalatka al anwaru wa ana fa idha shimta bo seenu denga bishrahu mbegam wa nadahu ak tabem ga neena azhalatka shamanak ci barq melax ak taw lañu daal shama yashib mana nazara ila al matari wa ila al ghaymi wa ila al barq yadabana hmm. Mune nak bo seeno mbeg ma ca ne day amu leer ni ro melax motax mune shimt so seeno tabe ga ca ne dafa melni yaangi don xol ndoxum taw fa idha shimta bishrahu wa nadahu azhalatka jahalla al anwaru lariya ci bishrul wajhi leru kanam ga ay wal anwaru ak tawya moy nadaga kon leru kanam ga nirale nako a bishru melaw mbeg wi yalla binde kanam gi nirale nako anwariya yi nek ci melax ay wa tabe ga ci tekhla nirale nako anwaru mana wame ndox yoy di soti fa iza dafa ci def l'istikhdam nak ci batu shimta fa iza shimta bishrahu azhalatka jahalla an anwaru lir ya chane fa iza shimta so senu nadahu tabem azkalar jahalla al anwa wame jam'u naw'in moy najmul matar aw bi taqbil rahatin kana lillahi wa billahi akhdhuha wal ataw dafa non laytahu khassani bi ru'yati wajhi nana yallonte mu jaglema ma gis kanam go xani zala an kulli man ra'ahu shaqa aw wala sakh mu jaglema khassani bi taqbil rahatin ci kep sama gimin gi ci tenkh lo xal kana nekna akhdhuha ak fabam alal wal ataw ak joxem yeb lillahi ngir yalla wa billahi ak yalla kana nekna akhdhuha fabam alalu yefer yi ci ghanaim fab alalu aghniya u ci asaka neena fab alalu jisiyatu ci muahadeni neena yep kana nekna akhdhuha fab gu loxo bo muy fab alal denga billahi ci yalla wal ataa'u joxe ga muy joxe lillahi ngir yalla rek bi jageni lenen raha tenq bo xane akhdhuha wa ata'uha lillahi billahi lillahi mangi delu ci ata'uha deng billahi mangi delu ci akhdhuha kon laf wa nasr ma'kus lolou lay laf wa nasr ma'kus manam bu jekk bi ci bu ñaarel bi la delu bu ñaarel be ci bu jekk balé la delu ku du daf ko xal تتقي بأسها الملوك وتحظى بالغنى من نوالها الفقراء راح تنقبو خاني تتقي دنا الدوان لكو دنا رجل الملوك بوري بأسها tartaram bagaram ci xex mom boba te neena ba'sum ba'sum te moy ba'su moy siddatu shaja'a madalan taram ci xare bur yi danañu ko tit wa tahza dana gaj al fuqara wu ñaak bil ghina ci am ko min nawaliha ca maye ga ten xay bay maye ten bi yoy yaari sifa la ko jox tarna ci xare bu muli bur yi dañ koy ragal de nga tabena ci may bu fuqarawi dañ ci am ghina la tasal sayla judiha inma yakfika min waqfi suhbiha al adda la tasal bul dil ñaan bul laaj sayla judiha walum tabek tenqba uppnala inma yakfika doynala rek al anda jamu nada toy min waqfi suhbiha ci dotti xinam ya mum tenk la ci tabe neena toy su tud doyna la ci sa aaje dana ci faji bu laaj sayla judiha wal matabam gay wal bu ko laaj balaga ci tag ko ci tabe bani loxom ba di tabe ga ca ne di niro taw buy wal def ay ndox yu wal di dem bu laaj wal ma neena toy doyna la ci waqfu suhbiya dotti xinam ya toy doyna la ci darati shatu hina marrat alayha fala had tharwatun biha wa namau darat wasanna amna saw ashatu gat bu ko lofon ba ci keur ummu ma'bad jigen la ju dekon ci badiya ba ci tantam mok abubakar siddiq radiyallahu anhu bañu jeme medina ci sen gaday ga ñu jaar fa fekk fa gatt bu amul dara ñu ne ko don ko bëggoon rat mu ne han xana ki nga xani lo fa tax jurge wut mu nu leena dab deer bu yagg gi amul dara ñu ne ko bonu ma yon digal nu rat mu ne ngeen ñu bu way du jeriñ dara ñu ko abal nu ndab mu jox leen ndab ñu rat ko ci mu dal di teyé tanku gatt ba rat ko ba ndab li fess mu naan ci mo ga abubakar jox soxna sa mu naan ba doyal wa ci faso lool lay jinjii di darat wasanna ashatu gatt hina marrat waqtu walakh barambe mom rahatu balay tani salde tenq hina marrat waqtu wa rahatu bobu rombe alayha ray ko rek dal nay soti so fala ha ñelna borom gatt ba ummu mabat jigen la dafa wax tudul won turam da xam nañu fala ha ñelna ko mom ummu mabat sarwatun ko الماء موم لاجا نودل نبع الماء اثمر النخل في عام بها سبحت بها الحصباء نانا اي معجزات فيكم دفا تود بن تنخم بي نيمو ادهو تودنا تنخ بي بلا باي تنخ بي ينيني معجزات ييغا خامني يالا بند نكو مو جار تي ني سيره ديكو نيت دي ييب مو توفتالي لين مو غنا تي رافت نبع بلنا الماء ندخ بها تي تنق بوب تي واقعه يوم بنيو فير صحابه ديك نانيو تي موم تي بن خسوا نيكو يونت بي دي نيت نياغي بغا توسكار ندخ دارا اماتول دنگا ني داجالي سقا اسقاي سقاي مبوسي لا تي ديس دي خوتو ندخ ني داجالي كو تي بن ندب موني تي تيب اي باراما بوم كو تي ني تيب ريك digante baram yi melni ay robina ndokh mi def tiar ndokh mi def satatatatatatat sahaba yi nan duy seeni mbours def lepp ndokh ma def fa mom lani naba abal lolou fi kanamu jumhurun nas yo xani kat du yemul ci mutawatir ab jeysh la ñepp janum mom naba abalna almiya ma ndokh biha asmara menina annakhlu ay tandarma fi amin ci ben at biha koko dafa jend xisab salmanul farisi Salmanul Farisi ba nga xamé ni ñako momon ba mu bëggé tuub ñu xam bëggé tuub bam dañu ko ni dafa dik ziyara ci yonent bi ba yag yonent ni ko ha mo téwon nga wax ak sa say sangui suñu la mané gal ñot ñu dimbali la mu dem ñoña séral ñot ga de nga ngir nanguñu ko labire niko da nga nu andil ñanti téméri ki ci wurus ak ñanti téméri garabi tandarma yo xani dang koy jëmbat ba mu meññi loolu moy sa ñot nga doora gore kon ñom da fi wone ñu ni dal du gore abadan tandarma boko jëmbaté kañ lay meññ ay at lay am doora meññ aywa mu daldi dik ci yonent bi wax ko ko yonent ko baxna daldi ni kon ñu jox ko dana wax ni lu melni wa wafa bayn qadru baydatin min narin dana ko wax dayna salmana hina hana lu fa ulenu agge mu daldi andi wurus wi mom dana nu ko tudde legi man nañu bayyi sax ba agge nu wax rek ci tandarmay mu daldi ni gañi ku ci dem tol na ma andil fasilu ndax mana doomu tandarma bu ndaw njëmbati yu ndaw yi fekk boromit mbeykati tandarma lay ñu andil ko ay njëmbati tandarma yu ni gañi ba mat ñent téméri njëmbat ñu daldi dem ci all bañu ko xani moy tolu sangi salman yeñu ko ni fofu nga koy njëmbat xani xisa bobu man nañ ko gattal rek njëmbat nako ci ben at bi at bi data jeex tandarma yi mag fi meñ fi aywa lolou mom dong man nan ko tank fi ndax lolou taxunu wona jog da aywa asbara meñna an nakhlu tandarma ya fi amin ci ben at deng a sabahat sabana biha ci rahaba al hasba wa jambara isu koko tam siwna ci xorobi famu foko yalla neew ma ramayta idramayta te bo dafa tiji ay jabray suuf musabba ci loxo bi mu def ci loxo abubakar musabba def ci loxo omar musabba kiko do net li neena bu ko defee ci sunuy loxo waye sabawul waye sabana ci loxo yonen ak loxo loxoy ñaari saaba yonen fa bat ko naka mu len ko xep rek mu melna ku len tire ay balifetal yi dul jeex mo dak lel ba motax mu ni mom kemanu sabba bi rek comme rahala tud dal ajaib yi ci aju rek la bëgg ciukat par ben ben du matal qisay asmara nakhlu biha ci rahaba sabahat al hasba biha ci rahaba ahya dundalna al murmilina ñu ñak ña min mawti jahdin ci deew bekor go xamni a'waza jafi wonna al qawma nit ña fihi ci bekor ba jafé wonna len ci zaun sadun ab yobal wa ma'un ak ndox muñu nan rek muñu ko wona am loxo bi dundal murmilin ñu ñak ñu manké ñoñu armala nafida zaduhu nit ki dem ba digg atmi ab dundam cieñ amatul lu mu dépasso ñi koku murmil la néna ñëmelon nonu xawon nañu déew bekor néna téx ba dundal len fataghadda bisaa'i alfun jiya'un وتروى بساع الف ظماء فتغدى دالدي اني ايوا بساع كي لو متساو دغوب رك 2 كيلو الف جني نيت جياون نيدي وي خيف بن سا ني دال سي اني برك وتروى من دي بساع كي ساو ندخ لي تولوك 2 لتر الف جني ظماء نيدي وي بار ووفى قدر بيضه قد من نضار وفا قدر بيضة من نضار دين سلمان حينها نالوفاء لجدون وقت يرسل مجدي يوم دين كورسنتون اي غرب تين خيانين جنبت غرب يا مدال دي ميني چات جن غرب غا چديون سبنيو ديكي يب ميني مدس مني ما ذي هذه النخلة لم تسمر ابو بكر نيكو انا غرستها يا رسول الله منك اه واو كاي فنزعه ثم غرسه فاسمر في العام ben tandarma lañ ci gis ñent téméré ci diwon sa bañu diké diko sét ci bu ko jébal seeni worom am genn go ndax dañu leen sartaloon té ñent témér bañu meñ gogé meñul won nak muni waw gi tandarma lu tax meñul Abou Bakar niko bi kat man mako jëmbatoon fekk yonenti yegul won lool dafa ni won tobilé rek man ma jëmbat bu kenn jëmbat am genn gu déssoon Abou Bakar for ko mom jëmbat ko yep meñ mu dess nak ci diwon sa bañ fa jaaré diko wirfé pour jëbulé ko muni waw gi tandarma lu ko té meñ Abou Bakar niko gi dé yonen mako jëmbatoon mu daldi ko ni buret neti ko doot deewon data jot mu meñ nam mo rogé ah muni wa fa matal na yit qadru baydatin lu tolok nenu ganar minu darin ci wurs lañu ko andilon muni ko demal pesel len ci dañu la laaj ci ay téméré dinar mu defé ni lolou kay ab nen rek muni ko demal rek mu dem ñu pesé ci bam matal mu dess xam nga ni boba ay dana ni rek dirahim yu ñu daan pesé la ganaw gi lañu ko liñu daan pesé lañu fexé ba mur ko mu doon ay pièce gëna yomb ci wagn waye bobu mool amul amagul won watalna lu tollok nen ci wurus matalna dayna salman boru salman ba boru njot ga hina hana waqtu wajte joté al wafaa matal fay bor ba neena lu tollok nen wurus mo fay lolé ñuko lajoon ci dinar le kana yud'a qinnan fa u'tiqa lamma ayna'at min nakhilihi al-aqnaw kana nekon sayyiduna salman radiyallahu anhu yud'a ñu daan ko tudde qinnan jam anke qinn moy jam bu dara ci ngor raxul fa u'tiqa ñu gorel ko mu nek gor lamma ayna'at ba ñore aqna'un ay al-aqnaw cieg yo min nakhilihi ci tandar mam yete lol lañ ko sartalon ñent témer yi bu meññe wa azalat kon lolou ci kibani raha bi ci la ne rek de wa azalat bilamsiha kull da'im akbaratuhu atibatun wa isha'u wa azalat danyalna mom raha ba kull da'in jangoro bum bilamsiha ci lal gum ko lal su way dikke ni ko ñaanal ma ci sa bob bi metti wala sama gombi wala sama wanen wa la ta'zuruna salmana lamma an aratuhu min dhikrihi al-urawa'u kom mom tandarmay ak wurus yep ci tenko yonen la jaal ñu daan ko waxtin legi gor la waw kon afala ta'zuruna ndax du ngeen ñaka yedd nak kon jeg du ngeen jegal ñaka yedd salman lamma an aratuhu boko gare al-urawa'u lokhma min zikrihi ngir deg gu mu deg turu muhammad ali sallallahu alaihi wasallam la jek lolou ba mu jekke deg turam salman dafa nekkon ko xamni dafa jang ci dafa jaar ci ay adyan ay diine jang ay kutub ci kutub ahli kitab deng mom jaar na farisi jaar na ci ay din nasara fune deng mujj nak ci arab yi fofu ñaari ñiko momon nak ci arab fofu ñuy dem ci seen toli tandarma yi liggey salman jambi mom lañu sant mu yek ci kaw tandarma di liggey ñaari sang yi ne fi suuf di waxtaan bay tudd mu deg ñu ne ba no xeyla tay ñoy kasara ben waya nga ci joge makka tak bobane bi yonen la ñay xeluf xeluf ci kawam di pukus sama degi rek fekk mom mu ngi doon sentu ci walu xam xam ni warna am yonent salman di lox dal di ñagal ni cipp fi suuf ti ko liggeen wax lan la ñu xëtt ko parce que ñu ci sey yon demal ci sey liggey ah lox momé mu lox ba wacc ci lu dul sago lani afala ta'ziruna salman mo ndax du ngeen ñak yedd bok salman hina an lama an aratu ba nga xamé ni gar nako al urawa am lox melni ku ci biru min zikri ngir deg ñu tuddu yonen rek mu dal di loxe ci garab ga wacc di lu yeen di wax dañu pes ko ci ah moyey de te bo salman ma segul ci yonen daf doon yaakar di sentu xettali ku yalla yoni xettale ko mbinde bi ci comme ni mu ko jangi ci tere yi tombe ak lolu ba mu wacce rek la dal di wut ay tandar ba yu mu ko sete ji ndax fekkone mu xam ci dalail yamu jang ni yonent bi du lek sarax hadiya lay lek yon wu jeuk wu mu daldi indi tabakha min tamrin niko li sarax la mu daldi ni nya gañi fab len lek gañe lek mo musuko mu daldi na baxna ci ëlëk sa mu wacc wutati benen bu mel non dikki niko li de hadiya la mu daldi ni waaw andi dal cey jël lek ni gañi lek len ñepp bok mu daldi ni ha li de fakhala daldi nak ni kon desena ben mandaga khatamu nugo wot fokk dana ko am ci gannaaw bi ba mu gisee Salman bëgg ni ni melni ku bëgg jaar ci gannaawum ndeki xamna khat li Salman nam mu daldi muriri daaw ba ci ndanga mu de mu gis khatamu nugo ba mu kep ci gemiñam ashhadu annaka rasulullah mom la ni kon wa azalat dañal na batay mom tenkhli rahabi kulla da'in jangoro bu ne bilam siha ci lalam ba ci wante wanenu ali wo won ci khaybar da da jangoro jo xane ak baratu yew nawon nako yemon nako atibatun ay medecin wa isa'un ak ay infirmier isa jamu asi moy docteur yu ndawi atabib moy medecin bu asi lañuy wax jamu isa'un وعيون مرت بها وهي رمد فأرتها ما لم تر الزرقاء وعيون أي بت يو خاني مرت تنخبرون بنا بها جي نيوم كومبوالي بوبو وهي تي بت يرمد ني يوانينت دينغا فأرتها موان بت يا ما لو خاني لم تر مسكو من جي سخ زرقاء اليمام نيخ جيس بوبو نيخ جيس تخون bi ci yoyé romb ko mu daldi ko kalkine ci gis bu gaaw xam xam ngeen ko ci qasida nabiqa wa a'adat ala qatadata 'aynan fa hiya hatta mamatiha najla'u neena wa a'adat tenq bobu ci ay jalore delona aynan bat ala qatadata ci sayyiduna qatadat radiyallahu anhu bañu ko dore ci xare ba bet bani fexit genn di wat denga mu daldi ca xina dik ci yonen te ye bet ba ni ci loxo bi nday ne ko yonen setal sama bet bi niñ ko def te mangi amé jabar ju ndaw ju bes te xamna ni buma gisé ci sama melo wi waxuma la dara way mom dotuma bëgg gis ci adina yenen ko la bas daldi jet bet ba delo ko ca kamb ga ray ko mu ni kalak fa sasa de neena gëna fakanat ahsana aynayhi neena ñikoy netali ci ci neñu bëtt bi ñaari bëtt ci bobu ñu del bi yonen delo won ba namu dehe mo gëna rafet morom mom la ni wa aadat tenx ba ay kemaani loxo bi delona aynan bëtt ala qatadata fi mar'al jumhur min an-nas fa hiya mom bëtt bobu najla'u lu yaatu la hatta mamatihi najal taru bëtt la yaatu way bu ko xippe fa huwa mom an najla moy bet bu yatu hatta mamati ba ci dew qatada mo gëna rafet morom sa aw bil lazm at turab min qadam la nat haya'an min masih as safwa denga aw bi lazm wala laytahu khassani batay bi ru'yati wajhin aw bi taqbil rahatin parena ci raha mana mu del ci deggu tank ba aw mu khassani bil lazmi turab ci man mu khalamu ci suuf so xamni min qadamin mu ngi joge ci deggu tank bo xane lanat noyna safwa u khair wu ratakh haya'an ngir rus min mashiha ci doxam ba mu dox ci kaw khair melni dafa rusa mu te ci tank bi muy metti mu faf noy ba tank ba marke ci des fa neñu bu ma se dox ci khair ma marqué fa deggu ba def fa xoot xoot bu doxé ci suufu beñ du am asar moni batay mu yallonté mo jaglé ma ma mëna xalamu ci suufa deggu tank bob mawti'il akhmas alladhi minhu lilqalb idha madja'i aqad wita mawti'il akhmas deggu kayu akhmas akhmas moy xoot xootu tank fi di moy akhmas deggu kayam ba ladi ba nga xani minhu nek na ca witaun lal bu noy lil qalbi ñeal sama xol ida mat jaay su fekke fi sama tuddu kay bima don tedd aqadda dafa ñagas neena koku day deggu kayu tankam bobu suma ko xalamu won koku moy de nga moy don lu noy ci sama xol bi wita'un lil qalb wita' moy luñu noyal la buñu noyal bu حظي المسجد الحرام بممشاها ولم ينس حظه إيلياء حظي غنى مورلون دينغ حظي مانا أمنة الساس حظي دينغ حظوة من الحظوة حظوة موي أم بيريك أم ساس حظي غنى deng al masjidul haram amena sans mana amena bayre bi mam saha ci doxu deggu tank xadam bi ci lanu ne legi mo ki deng yimuy lim ci ay mazaya ay ngeneel legi ben cieur ci cieuram ganaw bu mu waxe ben cieur ci cieuram mo don tenqal loxoba la bu ci wax ci xeti njambar ak xeti barke xeti yoyu ganaw ga mu dem ci xadamu deggu tank ba neena hadiya amena sans al masjidul haram bimamsaha ci doxam ndax dana faj dana ci dugg di ci dox wala men sa mona fatewul iliya ubayt maqdis hadahu walam ci ngañay momit deggu tank bobu doxna fa bayt maqdis laylata usriya bi deng warimat إجرما بها ظلم الليل إلى الله خوفه والرجاء ورمت نيوي نانك موم تانك با امنا تانك نيوي إجرما بوم اني دافا ناس وريما غراما ورمت نيوي نا إجرما بمساني بها تي دغ تانك با ظلم الليل لندبي غوديا دافا بغ نيتلي تخاوي غمو دان تخاوي جولي غودي لو بار با تانكي دغ نيوي ba tax ñu naan ko atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan shakura lolu la junji warimat neewina izrama biha zulama layl ila Allahi ci yalla dong la mësa jëm khawfuhu ragalam war rajaa'u ak yaakaaram musula yaakaar luddul yalla mustaragal luddul yalla damiyat في الوغى لتكسب طيبا ما أراقت من الدم الشهداء نينا دميت ناتشنا موم دغو تانك بوبو او يون في الوغى تي خاري ني ني اي واي لي يوننتو كو تولنا محمد عليه الصلاه والسلام يالا ديكو ناتو تانك يي ناتشي تي اي غير لوي حكمه با موني لتكسب غير مو عمل mu fagul ma araqat la nga xani tour nako ash-shuhada jambari yalla yi sahaba ye ñu ray ca guerre ba mu de nga ma araqat lañu tour mina dami ci deret loola la bëgg melni ki neena gëtt deretam ji soti ku ci waxa neena pour mu may xet gu neex dereti sahaba ya di tuksi ba ngir mu fagul ma araqati shuhada min ad-dam li sahabi tur ci deret mu fagul len teban gert kon deretam ji ci sen deret ya day melna laj ko len jo def ci dara xegnale ko fa hiya qutbul mihrab wal harb kam darat alayha fi ta'atin arha'u ki day yaq rek mi ngi def arja'u te arha'u la mom la tambadu arja'u nga arha'u la ki def arja'u fahiya mom kon deggu tank bobu kat qutbul mihrabi wal harbi mom moy njit ca jakaja moy njit ca gerba qutbul mihrabi wal harb kam darat barana bu wondelo alayha ci kom arhaun yanani raha fi ta'atin ci top yalla raha al harb ger arab dana ko abal turu raha walu kay bobu ndax te day tojate bop gor ñi niki raha di tojate pep min cey wal ma raha moy mulen yi ñuy wolé wa arahu law lam yusakkin biha qablu hira'an ma jad biha ad-da'ma neena wa arahu ma ngi gis ko mom yonen ali sallatu wassalam law lam yusakkun dalalul hira an doju hira ba mu yëngato te mok Abou Bakar ak Omar ñu nekk ci kaw mu yëngato ak ñom baj baj mu deug mu niko ni tank ba niko ci ku ku ci niko uskun hira ma alayha illa nabiyyun aw sadiqun aw shahidan mok Abou Bakar ak Omar ak Usman ñoo fa ne doj mu yëngu mu niko dalal ken newul ci sa kaw luddulu bu yonent ab nabi wala sadiq niki Abou Bakar wala ñaari shahid ñu ñu nara ray ci yoonu yalla setal ikhbarun bil ghaib qabla wuqu'i Omar ak Usman baju len di ray fekke wu ko kon disna ni su ci dalalul won hira law lam yusakkin hira an biha bitilka al qadam ma jet yengtu biha ak mom ad da'ma'u manam doju rey wow da'ma'u mom la djublu ci da'ma'u ji da'ma'u wal muradu biha al jabal riyayam motax mu tuddu ko da'ma'u xawma dakh da'ma'u sifatun lil bahr wala da'ma'u da'ma'u lu don ciosanam mom jabal lu hira la ci djub waye nak lu don ciosanam al bahr mo don bahru ci ciosan ajaban lil kuffari zadu dalalan billadhi fihi lil uqul ihtida'u walladhi yas'aluna minhu kitaban munzalun qad ataahum wartaqa'u ajaban yeman lil kuffari nyalna yefari zadu yokunañu dalalan cyankute billadhi ci li nga xani nak fihi nek na ca ihtida'un gindiku lil uqudi lil uqul lidon gindi xeli neena ñoom yokku nañu ci cyankute yokku na leen cyankute ndax deug bu diké ku ko wéddi yokku reer ku reer tax mu wéddi deug kon reeram dafa yok walladhi yas'aluna minhu lañuy laacc ci mom nak diko ko bëgg defal neñ ni koy bonu ko defale nu gëm ko nu gëm la liñ koy laaj lan la kitabun ab téré munzalun buñu wacce qad ataahum bu leen diké agit wartiqaun ak yek ci asaman lan numina lak hatta tafjura lana wa fi qiraatin hatta tufajjira lana min al ardi yanbu'an aw yakuna lak denga baytun min sukhrufin aw tarqa fi as-sama'i wa lan numina li ruqiyika hatta tunzila alayna kitaban naqra dunu gem ni sax mas nga yek ci asaman ni nga waxe ludul bonu waccele daw teewon nga nu andil tere bu nuy jang ni yalla len jox tere bi mako jeli won hetal sen inat gogul ñu nek deug awalam yakfihim min allah dhikrun fihi lin nas rahmatun wa shifa mo ñom awalam yakfihim eske ndax doyu len dhikrun alquran buñu wacce min allah mu joge fi yalla fihi nek ci rahmatun yermande wa shifaa'un ak faj lin nasi ñeel nit wa nunzilu min alquran ma huwa fihi shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin mo ndax bobu dhikru doyule ajaza al insa ayatun minhu wal jinna fa hal la ta'ti bihi al bulagha'u dhikru bo xane ajaza talelona linsa wal jinna ayatun ben aya minhu ci mom la in ijtama'at al insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'd dhahir khana doyulen ajasa talelona linsa wal jinn an ya'tu bimithli ayatun kep moy failu ajasa ben aya minhu tanalen fa hal la tati biha tewon andir ko wala lunimel al bulagha wa bulagha arabi barana du muhammad ali salatu wassalam rek modon baligh ci arab téwon bu fekké na moko waxal bopam ñom bu la gaaw lay téwon ñu andi lu ne mel kullu yawmin tuhdi ila sami'ihi mu'jizatin min lafdhihi alqurra' ana kullu yawmin bis bu ne ba ila akhir zaman tuhdi dana jemale alqurra' ñakoy jang ila sami'ihi ci ñakoy deglu dana ci jemale mu'jizatin min lafdhihi ay mu'jizat ci kaddu alquran neena lolou bo sa di taxaw du dañ qurra'u yi dañ koy jang suko ñi xam waxu arab deug buñu ko degle bis bu ne ñu déglu ci ay mu'jizat tatahalla bihi al-masami'u wal-afwahu fa huwa al-huliy wal-halwa tatahalla dana takayo ba dana nexé bihi ci mom al-masami'u deggi wal-afwahu ak gemiñi fa huwa kon mom al-huliy mo melni ki ay takayu rafet la wal-halwa mo ngi melne taw halwa la ñam yu neex yoyu ñuy lek ay halwa yi xetu ngato ye gi debena رق لفظا وراق معنا فجاءت في حلاها وحليها الحنساء رق سون لفظا تي لفظ لفظ بالرفتنا رقيق وراق يمن رفتنا معنا تي معنا فجاءت ديك الحنساء في حلاها تي تكايم تي كومبليتام تي تكايم في حلاها تي حلا جمع حلية وحليها معنى أي تنغايم أكي تكايم في حلاها مملجب حلا جمع حلا أي تكاي لدان في أنا كانون حلي وعمل جبل كومبلت تنغايا أك تكاي يب خنساو جيجين ويكت لون مملا أب فوف خنسا شاعر لون أخت الصقر وأردنا فيه قوامد فضل رقة من زلاله وصفاء وأردنا ونن قوامد فضل ينبو ونتينغنيل جمع غامض مويلوخني لم يتبين دقيق لم يتبين أردنا ونن رقة مويفائل أكسو من زلاله تندخم مسل مونيخم وصفاءن اكوك سل زلاله سيو غندخم ما سيو اك سل غمو سل موم القرآن دفكو نيرليك ندخ ملاب مسل موخاني لا يحجب ما وراءه ندخ بو سل سلب لديك تسوف دنجي جانوك موم فان منيرليك القرآن نينا رقة من زلاله اك صفاء مون وان قوامض فضل وين نبوي نغنيل ci biram yo xani budul won sel ga ak riqa ga dun ko gis inma tujtalal wujuhu idha ma juliyat an mir'atiha al asdaw inma tujtalal wujuhu dananu mana xol kanami duñ ko man ludul idha ma juliyat juliyat ludul suñu wuñe al asdaw xomaak ya an mir'atiha wal shaytom ya fofa lañuy mana gis kanam setu yi dañu ko xala ay xomaak da cey bañane mu set wetch ñu doora mëna gis kanam yi ci xol bu setu bi lënd me do gis kanam alquran nak kon riqatun min zilalihi mon won ghawamid fadlin ci bir suwarun minhu asbahat suwaran minna wa mislun nadairin nuzara neena suwarun ay sar minhu ci alquran asbahat nironak suwaran ay meloy jëm minna ci nun dom adam wan nuzara manam morom yu nuzara jam'u nadhir wasfun lidhukur mislu nadhair kam nadhair la min aswari wan nuzara min al nas mislu nadhair min aswar jam'u nadhiratin neena yi ñuy tekkale di len dendale ñuy xawa nando di niro ci nit ñi fa yuqalu fulanun nadhir fulan nimu mele ci nit ñi nonu la nadhairu suwar yi mel sar sangam ak sar sangam dañu niro ay qisas dañu